Hello, hello, party people, summer kiss, kiss in the mix, live din Costinești. Ia uite câtă lume este cu mâinile sus aici pe plajă. Începe nebunia, transmisia live din Costinești, ca în fiecare după amiază, între 4 și 6. DJ Arc și Olix împreună cu voi, până la 16, până la 18 mai exact. Astăzi, alături de noi, în studioul din Beachbarul Kiss FM, se află Jimmy Duff. Hai să-i spunem bună după amiaza, dacă tot e aici alături de noi. Bună după amiaza. Puțin mai încolo vom vorbi cu el, o să ne cânte piesa Sunglasses, cel mai nou single, Jimmy Duff. Cei care vor să facă poze, autografe cu el, sunt aici invitați la Beach Barul Kiss FM. Și începem mixul din această după-amiază cu Plan Win, ia Bibi, Midnight Sun de la Elena Gheorghe și Aisa vine cu cel mai nou single al ei, cu Sweet Embrace. Vreme frumoasă, vreme superbă astăzi în Costinești. Soare, apa este numai bună de baie. Foarte, foarte multă lume. Facem poze, filmulețe, le punem pe site-ul kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Live de Costinești, Summer Kiss, Kiss in the Mix 2011, Olic și DJ Young împreună cu voi. Aici a fost Sweet Embrace, piesă nouă. Hai să ne ocupăm de o parte din delichisurile sosite aici la Beach Barul Kiss FM. Vreau să zic la un număr de telefon, ceva, dar nu, n-avem. Pe Facebook, ba, avem pe un Facebook, fix mai aici. Acolo. Dacă vreți să dați un telefon, avem un fix aici. De la Bodo, pentru Marian și Cătălin, cei mai tari chisomani ce se întorc de la Târgoviște, vă aștept și la mare aici la Beach Barul Kiss FM, special din partea lui Bodo. Din partea Dream Team-ului, pentru fetele de la Munte, ok. Și de la Goe pentru toți prietenii din Mărășești, vă aștept la Costinești. Mărășești cu Costinești rimează foarte tare, nu? Toată vara vom fi aici la mare, pregătiți-vă până la 10 septembrie, nu scăpați de noi, suntem în Beach Barul în care mixăm. Avem chiar acum o piesă care ne-a dat mari dureri de cap anul trecut. Am plecat de la mare și se cânta piesa asta, am revenit în 2011 și încă se cântă. Eu zic să-i dăm delete forever din calculator, că nu e bine. Some Love, după care Amna vine cu Tell Me Why și apoi ne întâlnim cu Jimmy Dub, invitatul zilei la Kiss Kiss in the Mix, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Live aici în Beach Barul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת שמחה live la Summer Kiss Kiss in a Mix din Costinești, unde Oleg și DJ Anca astăzi l-au invitat pe Jimmy Dub. Hello, Mr. Again. Hello, hello. Ah, ce bine se aude. Bună seara, da, bună după amiaza. Am venit cu soarele, după cum vezi. Da, în sfârșit, o zi foarte, foarte frumoasă pentru cei care încă nu știu, pentru cei care ne ascultă de acasă și poate nu e vreme frumoasă la ei. E vreme foarte frumoasă aici la Costinești. De unde vii tu? Din București. Și din Mamaia, din Mamaia. Din Mamaia, și te întorci la Mamaia, da? Mă întorc la Mamaia, da. Foarte frumos. Ia zi-ne, care-i treaba cu sunglasses, cu vara asta, cu ochelari de soare? Ți-ai lipit de cap? Păi văd că și tu îi porți. Da, normal, dar tu ești tot timpul cu ei. Și-a luat și Olix acum, că l-am felicitat. Da, perfect. Acum suntem trei. Bun. Da, este noul meu single, marca Rapid On Production, Connector și Chris Meyer. Și am filmat un videoclip, astăzi am avut premiera la o televiziune. A apărut și pe YouTube, îl găsiți și pe site-ul meu, pe www.jimmydub.ro. Și așteptările voastre pe Facebook, tot Jimmy Dub Official. Foarte tare! Official. Piesa lansată în premieră la noi în emisiune acum câteva săptămâni, iar acum iată că ai făcut clipul și premiera clipului astăzi, păi motiv pentru care ai venit și la Summer Kiss la mare. Te-ai uitat la clip de curiozitate? Nu l-am văzut pentru că tocmai i-a dat drumul azi, o să ne uităm să vedem. L-am văzut de ieri, foarte frumos, cu fete, cu plajă, cu piscină, cu fete, cu fete, cu duș, cu fete, cu... Cu ochelari de soare. E vreun personaj din clip fără ochelari de soare? Nu. I-am exact. Ochelarii lui Moga. Asta era răspunsul pe care l-ascultam, pe care îl căutam. Jimmy Dub chiar acum vine cu Sunglasses, cel mai nou single, live la Kiss Kiss in a Mix pe plaja din Costinești. Kiss Mix live din Costinești, din Beach Barul Kiss FM, în care Olic și DJ Young vor sta 8 săptămâni. Ne întoarcem în direct cu Jimmy Dub, invitat astăzi aici pe plajă. În fortăreața Kiss FM. Da, apropo de cum erați voi îmbrăcat la începutul videoclipului, în lanul ăla. Da, am venit direct din război. Am venit din USA, eram. Direct din război, la plajă, la piscina. Cred că am nimerit bine, nu? Foarte bine, și cu videoclipul și aici pe plajă, mai ales că astăzi, precum ziceam, este vreme foarte, foarte frumoasă. Ok, foarte tare, ai piesă nouă, e din ce în ce mai cunoscută, lumea o pune în cluburi, ai și videoclip de astăzi. Bravo, felicitări, succes mai departe. Poți să plec? Poți să mai rămâi dacă vrei, pentru că de-abia de acum încolo vin fetele aici, deci ai un motiv să rămâi. Păi da, da, aia vin. Ok, poți să te pui la plajă lângă fetele de acolo care stau, uite, una lângă alta. Patru fete pe șezlong, da? Nu, prefer la alea două. Da, da, prefer la cele două. Cele două pe cearșaf, foarte bine. Pune-te lângă ele, uite, le facem un semn să-ți facă un loc, dacă vrei, între ele. Nu, are un loc rezervat acolo. Nu, știi cum o rezolv la mare? Cel mai simplu, le dai cu cremă pe spate și îți fac loc imediat. Le dau niște ochelari de soare, că nu au văd. Ok, vezi că riști cu tot cu sunglasses-ul tău și cu toată campania asta ta, să te bronzezi cu dungi la ochi. Asta e. O să ai niște ochelari la toamnă naturali. Toată viața. Ok, Jimmy, da, baftă maximă mai departe. Mulțumesc frumos. Ne mai întâlnim la Summer Kiss aici, de-a lungul verii. Avem timpul la toamnă. Alexino și Starcea, Seniorita, chiar acum o piesă, după care fetele, apropo de ele, sunt nebunite. Varianta Kiss Kiss in the Mix. Ei, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Summer Kiss Kiss in a Mix Live din Costinești, o piesă mai veche dintre Tacicul muzicii House, Camarera și Deepside DJs pe vremea când colaborau. Beautiful Days. Mamă, o piesă de 4 ani, ceva, 4-5 ani pe acolo, dacă nu mă șel. 7, 8, 10, wow, zic. Avem de făcut o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu noul single Pitbull, Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything. Matias vine cu Missing You. Plus DJ Project și Julia, dacă văd eu bine aici în playlist, mi-e dor de noi. Lume multă, în continuare la plajă, s-a umplut plaja în jurul studioului Summer Kiss. Toată lumea este pregătită pentru o vară lungă și fierbinte. O zi frumoasă astăzi, așa încât se profită din plin. După cum vezi, Olix, marea este plină. Da, până la geamandură, toată lumea este în apă. Înseamnă că s-a mai încălzit. A pus cineva un mare apereșou, ceva. S-a încălzit apa, că era rece mai devreme. Sigur are vreo 30 de grade. M-aș bucura. Facem o pauză scurtă, imediat ne tracem înapoi în direct în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM. DJ Ang și Olix de aici, de pe plaja din Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summertime! Kiss FM. Kiss, kiss, kiss in the mix with DJ Young and Olix. Summer, summer, kiss, kiss in the mix live din Costinești. Ne-am întors în direct de pe plaja din Costinești, din Beach Barul Kiss FM, în care stăm 8 săptămâni de acum încolo. Suntem în continuare cu Jimmy Dab aici în studioul Kiss FM, ne facem poze, vine lumea să-și facă poze cu el, iar noi mixăm cele trei piese promise acum câteva clipe și apoi o să vă citim și dedichisurile primite de la cei de pe plajă. Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything, o super piesă vine acum. Imediat Matias, Missing You. Și DJ Project Julia, mi-e dor de noi. Pozele și filmulețele le găsiți pe kissfm.ro, la secțiunea Summer Kiss la invitați și desigur pe facebook.com/kissfmromania. Vă spuneam că o să stăm aici în Beach Bar, ia ghiciți cât? Atât. 8 săptămâni în Beach Bar. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Tonight, I wanna love you tonight. Give me everything. Eu asta am închis Cristina Mix. Avem foarte, foarte multe dedicații lăsate de voi aici la Beach Barul Kiss FM. Hai să începem cu ele, de la Bobby Conatu, care se află aici la Beach Barul Kiss FM. O piesă pentru Noșdar, Amy și prietenul ei Liviu. Mai avem de la Didi, Roxy și Bianca pentru Mădă din Alba Iulia, Hai la Mare. Pentru un club din Arad, Club Milan și toți prietenii din Arad, semnează Balaurul în ghilimele. De la Cârs și Tania, pentru toți prietenii lor adevărați, de pe plajă și din Timișoara. De la Robert, Ionuț și Marius pentru toate fetele frumoase. Asta cu toate fetele frumoase este genial. Este... Da. De la Petrișor pentru prietenii medici, dacă citesc eu bine, din Iași sau... prietenii mei din Iași, asta era, așa. De la Dia pentru cea mai tare trupă din Grădiște și în special pentru Luci din Arad și toți cei din Arad. Pentru proaspătul meu soț, Costin, te iubesc mult, semnează Anca. De la Bogdan pentru Cristina, sora lui, și pentru cea mai dulce fată, Diana, pe care o iubește foarte, foarte mult. Încă două mai am eu și cred că și DJ Ang la fel, sau unul. De la Yasmin, Alexandra și Iulia, la mulți ani, Măriuci. De la George pentru scumpa lui soție Ramona, cu ocazia împlinirii a 5 zile de căsătorie, Piteștiul este așteptat la mare. Haideți la Costinești, și încă un delichis de la Olex. De la Andrei Torașiu și... Nu, ăsta nu-l înțeleg, o să-l traducem puțin mai târziu. Până atunci e timpul să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat după ora 5 la Păi Direct în toată rețeaua Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! The summertime. Kiss FM. Yo, yo, party people, Summer Kiss, Cristina Mix. Începem ora cu numărul 2 de astăzi, transmisă live de pe plajă din Beach Barul Kiss FM, din Costinești, Olic și DJ Young împreună cu voi în toată rețeaua Kiss FM. Ne auzim în toată țara și chiar pe internet, pe kissfm.ro/live. Îi salutăm pe cei care sunt în acest moment acasă, care sunt pe Facebook, facebook.com/kissfmromania. Intrați acolo, dați un like. Este ziua cu numărul 6 din cele 60 pe care le petrecem și în acest an la mare, la Costinești, unde astăzi este o vreme superbă, cu foarte, foarte multă lume la plajă și la fel foarte multă lume în apă. Ce te văd? Uite și acolo la distanță un salvamar se plimbă cu barca după geamandură. Ah, frumos, frumos. Bă, ai văzut, sunt foarte bronzați băieții ăia. Cred că vin din mai aici, din aprilie. Sunt pregătiți, cred că și în martie, când sunt 15 grade, pentru ei e perfect. E perfect pentru ei. Păgădeam, ziua 6 din 60 a trecut 10% din Summer Kiss deja? Da, incredibil. E ca bateria aia de la iPhone. Ok, continuăm mixul cu Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, varianta digitar și She Dance, remix. Avem DJ Sava și Andrea Di împreună cu Jacquiolo, Moneymaker. Și o piesă nouă de la Milana, Summer Love. DJ Ang și Olic împreună cu voi, 8 săptămâni în Beach Bar, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Hold me to push up on it, for she know where I'm all on it. We get the party going, liquor flowing, this is fire. 50 and Jeremiah, number one, there's nothing higher. For the girl. We'll just call it 50, and I'm gonna lick it, lick it, lick it till it hickey. Had that river running, keep you running till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, you look so sweet. What you working past? Look at your physique. Girl, you are a beauty. Well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down, why you looking lonely? As long as I'm around, put it down on me. Just put it down

Fresh Summer Love, cea mai nouă piesă Milana la Summer Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații chiar acum. Începem cu unul live de aici din Beach Barul Kiss FM. Cu cine avem onoarea? Cu Bobby Conatu. Bobby Conatu, hello. Hello Bobby, hai să auzim dedicisul tău. Hello Bobby. Hello Bobby. Hello Bobby. Bine, aici la Beach Bar Kiss FM dedic și eu o melodie pentru iubita mea Alina Neagu. Ok, Alina, o pupăm și o așteptăm la mare la Costinești din partea lui Ali, un dedicis special pentru și Dari, pentru cele mai generoase fete, Alexandra, Diana și Cristina. Stai să văd ce am și eu aici, de la Robi și Andrei pentru Vlad, Ada, Larisa și Alex, Daza Guduro, o să fie puțin mai târziu. Pentru băieții de la Unlimited Cafenea din Sinaia, de la Miță și Ricardo, din partea Lizucăi, Andrei și Alex, pentru domnișoara Dana, cea mai bună, drăguță și mai frumoasă persoană, primește cele mai bune gânduri de la toți elevii ei, ok? Pentru Ale Brânză, un călduros la mulți ani din partea trupelor de șoc din Arad. De la Pompi, sau da, Pompi, pentru toată peluza sud, îi așteptăm la mare și pentru Ana, pe care o iubesc foarte, foarte mult. Și de la Ionuț, pentru soția lui Sorela, te iubesc mult de tot. Mai am încă unul de la Andreea, pentru eu. Cele mai bune doamne învățătoare, doamna Manea, Nicoleta din Drăgănești, Ol și domnișoara Dana din Mărunței. Și încă unul, stai că mai am okay. De la Adi, pentru toți angajații de pe plaje, pentru angajații de pe plaje să fie. Care este Connect to Ring the Alarm, Laura No More Tears și Claudia Pavel vine imediat cu un nou single, Out of Love. Ai prezentat piesele, să vă spunem că suntem în direct până la ora 18, DJ Ang și Olix împreună cu voi, de pe plaja din Costinești, suntem aici live. Foarte multă lume la plaja astăzi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Kiss, kiss, in the mix, DJ Ang. Up in the place. Tonight I'm falling in love with a stranger. Yelling ding ding ding, your love. Summer Kiss Kiss in a Mix, DJ Hank Shodix împreună cu voi, live din Beach Barul din Costinești. Cea mai nouă piesă, Claudia Pavel, Out of Love, DJ Hank Shodix Remix. Avem Arando Marquez și Cristina de la Impact Shambhala imediat, Claudio Cristo Remix. O să ne întâlnim cu Roberto împreună cu Lara, Beside You. Da, un hit din vara trecută de la Summer Kiss 2010. Și noua piesă Morandi, lansată la noi în premieră la Kiss Kiss in a Mix, se cheamă Serenata. O să citim în vreo 10-15 minute și restul de dedichisuri rămase aici necitite la Beach Barul Kiss FM. Dedicații scrise de voi pe cartonașele Kiss FM. Poate o să mai avem și unul în direct. Vreme frumoasă mai departe, lumea se bronzează, lumea face baie, nebunia a început, sezonul este pe început la Costinești, la Summer Kiss. Și în vreo oră, două, așa, pe site-ul kissfm.ro o să găsiți o grămadă de poze, pentru că am făcut foarte, foarte multe poze aici cu toată lumea de pe plajă. Inclusiv cu Jimmy Dab, invitatul de astăzi, și filmulețele care vor fi puse și pe facebook.com/kissfmromania. Ok, continuăm exact cum v-a promis DJ Hank. El este in the mix astăzi, Alan de Marchie și împreună cu Cristina Shambhala, Claudio Cristo Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! Close to you. We'll be right back. heart go la Kiss Kiss in a Mix Live de la malul mării din Costinești. Formula de anul trecut și de acum 2 ani, Olic și DJ Young împreună cu voi toată vara aici. Anul cu numărul 3, exact cum zicea DJ Young, și ziua cu numărul 6. Din cele 60 pe care le petrecem în acest an cu voi pe malul mării, în Beach Barul Kiss FM. Facem o scurtă pauză acum și după pauză ne întâlnim cu Smiley, noul single Dream Girl, Sasha Lopez, All My People și o piesă nouă în împreună cu Florida, Club Rocker. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Kiss in a Mix Live din Costinești. Ne-am întors pentru ultimele 3 piese mixate astăzi înainte de ora 5. Avem dedichisuri să vă citim și înainte de dedichisuri să vă spun unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Vineri suntem în Neptun, în Club Alcatraz. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Iar sâmbătă suntem în Galați la Summer, Divino Summer Club. Acolo vom fi. A fost foarte, foarte tare acum un an când am fost acolo. Ne întoarcem și apoi, după petrecerea de la Galați, o să rămânem doar pe litoral în fiecare weekend. Super petrecere în weekend ce poartă sigla Kiss FM. Dedicație acum de la Summer Kiss Costinești, de la Yo-Yo pentru Adi și toți cei care mă cunosc. Vă aștept la Costinești în Beach Barul Kiss FM, unde voi fi toată vara cu colegii de la Kiss. Asta a fost un dedichis exclusiv pe șervețel scris, da? Pentru tabăra elevilor merituoși și pentru coordonatorii care au grijă de ei. Karateca de la aceste Târgoviște vă așteaptă la mare. Salutări pentru toată lumea de la mare. Mai avem încă unul de la Radu Moni pentru Oana și Adela și pentru toți prietenii din Gheorok, județul Arad. Ia uite, frumos. Pentru Lăcri și Dana din Timișoara și profesoarele Hoini și Narcisa din Brăvița. Smiley Jingle, Radio Killer Remix. Summer Kiss. Mai am un dedichis în facere în momentul ăsta. Dacă nu-l termin acum, nu mai am când să-l citesc. Bun, de pe plaja din Costinești, de la indicativul 157 pentru toți taximetriștii de la firma din Râmnicu Vâlcea cu mesajul vă așteptăm la mare, așteptăm toți vâlcenii la mare, de fapt. Ăsta a fost ultimul dedichis pe ziua de astăzi. Tocmai am terminat cu dedichisurile. Avem cele 3 piese pe care vi le-am promis: Smiley, Dream Girl, Sasha Lopez, My People și Ina cu Florida, Club Rocker. DJ Young și Olic împreună cu voi până la ora 18, adică astea 3 piese și gata pe ziua de astăzi. Este ziua cu numărul 6 din cele 60 pe care le petrecem până la toamnă. Suntem la Costinești și transmitem live de pe nisip din Beach Bar toată vara. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Behind my back, and you say piesă Ina și Florida, Club Rocker și varianta Summer Kiss, Kiss in the Mix. Este prima piesă cu ID Summer Kiss. Îi mulțumim frumos, Inei, că ne-a făcut acest ID. Foarte, foarte frumos. Ne întâlnim cu ea cu siguranță în această vară live aici în fața Beach Barului și cu mulți alți artiști care sunt programați pe grile speciale cu săptămâni înainte făcute, nu așa oricum. Le mulțumim colegilor Andreea Revețan și Marian Boba, care ne-au fost la regia de emisie, da, din studioul numărul 1 din București. Da, în regia tehnică, din studioul central. Ne toace mâine după amiază de la 4 la 6 în direct din Cosinești de pe plajă, unde suntem pregătiți cu premii, concursuri, muzică bună, mixuri și dedichisuri. Și desigur foarte mult soare, pentru că ieri se pare că a fost ultima zi de ploaie din această vară. De azi încolo soarele o să țină cu noi până la 1 noiembrie. Seară frumoasă, să aveți cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Go!